اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حضر صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. سورة رعد شروع أو سورة رعد دعوة ما تستويل وا دعوة سورة رعد دا رد شرك كي مختلف شركنا رد كي خصوصا شرك في الدعاء أغرد كي او دعوه دا غی ذکر وا پسوار لسم آیات کی چه لہو دعوت الحق اللہ تعالی دا پارا بلن حق دا یعنی دا آغن شکم مدد وقت لے کی گی آغا سی دے دنور چانا ما فوق الاسباب مدد وقت لے آغا سی دے فدے دعوه باندے دلائل ذکر کول لدلائل خودی پوری تقریبا یولس دلائل اغا ذکر شد ولسم دلیل ذکر کی کہ خود دلائل سر از داخل کہ پاول کے تا تدخل دلائل پیش کر کہ پیدائش تو کوئی اللہ تعالی کی نو مطلب دار خالق اغا دے خالق اغا دے بیا و قصید علم دلائل پیش کر اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیر الارحام وما تزداد عالم بكل شيء اغد بيراغين فاستكم بين دحف الدلائل تفيش كل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله حفاظت حافظ لكل شيء اغد دهر يوسف حفاظت اغد بيراغين فاستكم بين دلائل التصرف فيش كل التصرف قد يكارونه في اڑاول لاڑاول بدلاول را بدلاول سوک کئی اغا اللہ تعالی کئی والذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ السحاب الثقال نو متصرف فی کل شیء اغد بیائی داغین فسدت وللہ یسجد من فی السماوات والارض چه معبود دہر یوسیزم اغد او بیائی پسی قل من رب السماوات والارض قل اللہ نو ربم دهر یوسی ده غده نو چکل ده طول اغده خالق اغا او عالم اغا او حافظ اغا او رب او متصرف اغا معبود اغا او رب اغا نو بس خبر اصلت لهو دعوت الحق داس ذات نخلق مدد واری مجد چه اغا هم پیدائش کستا ضرورت بیخشو اغتا آواز کوا که حفاظت کی رسیت ضرورت بیخ شو اغتا آواز کوا کس نعمت واری اغنی واری خوشوی که تربیت مسلوی دا اغنی واری و هر جانب کی اغتا تدا خبر راستا دی زائت چی لہو دعوت الحق اغی اللہ تعالی دا پار بلن قیستا او بلن حق دا اس دا دی زائنا هم اغا موضوع بانی بگیا دلائل وی و کل دلائل دا اغی دا اثبات دا پارا کل دا اغی منکرین تا چه کم خلق دا خبر نمانی اغی تا زجر ورکن او کل ام دا دا اغی منکرین تا دمکی ورکی تخویف ورطا ورکی او کل دا دا دا اغی منون تا بشارت و زیر ورکی بس پا دی طرز بانی دا صورت سول چلی که خم دا غیو مثلا را خیلی اوز دا اغی نفس وی چه گورا دا بل دلیل پیش کئی چه رزق پراحکون دو رزق تنگون دو نوچه کل رزقون لغو دعوت الحق فدا رزق پا مسئلہ کتو چانا غواری و مدد غواری زمانی غواری زمان اختیار دی زمان پا لاس کی دی بیا داری نفس بیا زجر ورکی منکرینو تا پا طلب دا معجزاتو باندی پا دو پیو آیات کی او داری نفس بیا بشارت و زیر دی پا دو آیاتو کی بیاد آغین ورستو اثبات در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاد آغین پس جواب در یو سوال کی جدیه و اعتراض کی در آغین جواب کو او بیا پس دو دیر شمایات کی تسلی ورکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ان طول خبر خدق کی رکی سوکی نمانی دغ لہو دعوت الحق تی ورط بیانی ندد تسلی ورکی یہ خیر دیدات نور خلق نو منی دغا شانتی کل مطلب داده چه دا تا رسالت نمانی دیدن انکار کئی نو خیر دید داتی مخکم رسولان تیر شوی ده طول و مضمون و ده طول و خبرم دکا دغا با ذکر که تر دو دیر سمایات پوری بدا باب چلیگی فده که بدغا دلیل بی اللہ یکتو تر رزقا اللہ تعالی فراخ که رزق لمن آغا چالا یشا او تیر ارضا یوشی نو رزق فراخ کول او رزق تنگول دا دا آغا فلاس کری و یقدرو او تنگی نو دا دوار کارون تکل دا آغا فلاس کری نو لہو دعوت الحق بس دا آغا نوار کر رزق دا تنگو دا آغا تنگ کرده بل چانده دا تنگ کرده او کدا رزق در لفراخ کئی نو دا بطوب فراخ کئی دا باقا فراخ کئی بل دو کنچه فراخ کوله و فرحو بالحیات الدنیا و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع و فرحو بالحیات الدنیا و دا خلق چی رضی لہو دعوت الحق دا دعوین انکار کئی ولی کئی نو دا آغی زجر ورکی و دا آغی وجه پتی ذکر کی چی اصل که خلق تو دنیا کی مصنفه دی دنیا تا متوجی شوی دی و فرحو بالحیات الدنیا و دا خلق خوشحال شوی دی تکبری کرده پجون دنیا می بانده فرق ما تاستی چکل قرآن کی راشی نو فرق و تکبر که نمورادی و مل حیات الدنیا او ند جون دنیاوی فی الاخرتی پا مقابل دا جون دا اخیرت کی الا مطاع مگر بنا کی دن کے سامان دے دا ختمی گی دا دیر کم شے دے دنیا پر چکم دے اغب ختم شی اخیرت تا وقت متوجی شی اس زجر ورکی پا انکار دا آیاتن بانی و یقول الذین کفروا و آیا کسان چکار کران دی لولا انزر علیه ولی ننال جدی کی پلی پیغمبر بانی آیاتن موجد من رب بھی طرف درف پلنا نقل طور تو آیا ان اللہ یضل من یشا دا زجر ورکو نورتو تبا جواب ورکو چه ان اللہ یضل یقینا اللہ تعالی گمراہ کئی منا بسو کی شاو چه راجیو کی و یحجی ہدایت کئی الیہی خپل زان طرف تا من آغا چاہتا انا بسو کی راجی کی گی اللہ تا دا چاہ فضل کی چه انابت موجود وی اللہ تعالی آغتا سکئی آغتا ہدایت کئی دا چاہ فضل کی چه انابت نوی اللہ تعالی آغتا ہدایت نکئی الذين امنوا وسدا منيبين خلق كم دي او دي تبشارت دي الذين دا كسان دي امنوا ایمان راوده دي وتطمئن قلوبهم بذكر الله او تصدق يكون رضوي بذكر الله بذكر ده الله باندې على خبر شيء بذكر الله فان ذكر ده الله باندې پیاداش ده الله باندې تطمئن القلوب مطمئن کی دي دنیا دلته وي دنیا مطمئن کی دي ده الله پیاد باندې سا مطلب سلیت دا اللہ ذکر که یو اللہ طرف تا متوجید لی مطمئن کی گن دا یو آسان مانا دا دویم مفسرین فضید ہے که بلا مانا کری دا چی دا اللہ تعالی پا ذکر باری دون مطمئن کی گی جدی مانا دا روی چی گو رئی ذکر نمراد دا قرآن لی او حدیث تر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی مومن سره اللہ دے چی دا اغن پختن اکلشی چی اغا پختن اوکی کنا دیو عالم نا دیو چانا اغا وقتا وی چی رو را قرآن کی دا آیات دا حکم دا سر آغل دے یا حدیث کی دا سر آغل دے مومن سره اغا دی بس پدی فتوہ بانی دا مطمئن چی چی اللہ ویلی دی بس ما تا منظور دا رسول دا اللہ ویلی دی ما تا منظور دا نو یو معنی دا را چی علا بے ذکر اللہ تطمئن و قلوب دا اللہ پا ذکر بانی یعنی پا قرآن بانی او پا حدیث بانی پا وحی بانی ذکر نمراد وحی دا وحی بیاد وڑا قسم دا وحی جلیل قرآن دے او وحی خفیر سنت دے نو پا غی وحی بانی در مطمئن کی گی وغی بانی خبر اخر اغا تسلیمی وقتی بالکل دمانم الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس بشارت ورکی آگا کان ایمان را ورد عمل کی موافق دا چلے دعوی دا لہو دعوت الحق اغی من لدا ہر صورت کی چه آمنو را کنا اغی ایمان را ورد نو دا اغینا مراد و عام ایمان خام خواهی و ورطر خصوصی دا صورت اغا دعوی چکم وی نو دا اغی من لہو اغا تسلیم وان فکی ضرور بی ضرور و توبالهم نو خوشحالی دی دیر خوشحالی دی اگوی دا پارا مبارکی دا ورلا خوشحالی دا ورلا و حسن و معاب او قیست زائد گرد دو دے کذالک ارسلنا کفی امت قد خلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن اس کل چی منکرین خبر نمانی خام خواد داعی پریشان کی چی دا یرا زما پا دی خبر کفر شک نشت دا خلق اولی نمانی نو پا دی دای که اللہ تعالی بیا کر داعی تسلیم ورکی او دا آغا رسالت او دا آغا پیغمبری ثابتی اللہ وی دا سمخ پکیگا ستان محکم دا شام که رسولان را دلو اغای هم ستاغن تک دا بیان کرو کذالک ارسلناکا نو سنگا چه مونگا محکی رسولان را دیگلو دا شام مونگ راو لیگلی تو في امه فاغ امه کی قد خلت من قبلها امم یقینا تیر شوی دی مکہ داغین ادلی لتدلو علیہم الذی صدق اغا علی کہ اول ولی فدی باندے الذی اغا اوحینا الیکا کہ من گے وحی کڑے تا تا تدوی تا وحی بیان کی دو وحی بیان قران و تا بیان کی حدیث و تا بیان کی وهم یکفرون بالرحمن او دا خلق چی دی یکفرون بالرحمن انکار کی در رحمان ذاتنا در رحمان ذاتنا بدی انکار کو یو راضی وہ چی دی بوی چی لا نعرف الا رحمان الیماما من دا خواق دی یمامی رحمان تو نم بانے کم سڑے دے اگر پی جمی پر رحمان من نپی جمی کم تا رحمان تو کیا دے دویم قول دارے ابن کثیر راوڑ دے وهم یکفرون بالرحمن وهم یشرکون بالرحمن دوی در رحمان سارا نور خدایان شریکی قل ورطا ہوا یا ہوا ربی اگر رحمان تے دے زمان رب دے لا الہ الا ہوا بیا اداوہ تکرار راوڑا لا الہ اس دلتا دل سورت مطابق معنی کا دلتا سورت لہو دعوت الحق دعوت لا الہ نشت دے حاجت روا الا ہوا غیر دارلانا علیہ توکل تو خاص پاغوان مادان سپار لے دے و الیہ مطاب او اگر طرف تا گردی دل دی دما دہار بدلارنا دہار بدلارنا دو وجود چان طرف تکم اللہ تعالی طرف تکم ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا دا چی دوی معجزات اختل نو اللہ تعالی وی وہ دی معجزات منی نقا دوی ادی پخلی باندی غواری ولو ان قرآن کچرت دا قرآن یو مان دا کن سیرت به الجبال اگر دوری چو پدی باندی غرونا دا غرونا پیدا تی اگر دی یو دا نبل دا کد قرآن پا وجه لارشن او قطعت به الارض یا چو کم دی تکلی تکلی شی پدی باندی زمکان او کل لما به الموتا یا پدی سر خضر اکلی شی دی ملو سر نن لا لو جزا مقدر دا لما آمنو به بیا هم دین ملی کا بیا هم دین ملی یو مان دا کو دوی مان دا کئ چې دا قران نه مراد دا کتاب نه دی دا قران کتاب تن نه مراد دا قران نه مراد هر مستل شه شه دی نو دا مان بشی ولو ان قرانن کچرت یو مستل شه شه ا سیرت به الجبال گردول چې پاغه باندې غرونا او قطعت به الارض یا ٹکڑے کے ولے شو پاگے بانے مکا او کلم به الموتا یا خبر کولے شو پاگے بانے دمڑ سرا لکان هذا القرآن جدا بدا شو نو آغا بدا قرآن وی و اللہ وی نظر دا کارونا نکونا چه خلق تا مڑی را پاسون یا خلق تا غرون روانون یا خلق چکم دیز مکا و تا ٹکڑے کم دا کارونا نکونا دا زمان پر اختیار کی دی خدا نکونا دا خلق بس امتحان کن بل للہ الامر جمیعا بلکہ دے اختیار اللہ پہ اختیار کی دی الامر دا طول کارن جمیعا طولو دا طول کارن چیز دا اللہ پہ اختیار کی دی افلم یئی اصل الذین آمنو دا اس جواب رسوال دے مومنان بکلوی اللہ دے معجزی راولی گی کنا چی دا کافران ایمان راولی تو دیو غاری اللہ وی افلم یئی اصل الذین آمنو اللہ یشاء اللہ لہد الناس جمیعا آیا نجی ناؤں گے دسیب یا کسان چی ایمان راوڑے دے کچر تا اللہ تعالیٰ غفتوے نخامقہ ہدایت بے کرو کولو خلقو تا یہی اچ مانا کسائی کئی فمانا دے یعلم سر ناؤں میں دے ایمان راوڑے لیکن وہ ادھر تا فمانا دے یعلم سر دے افلم یعلم الذین آمنو نو آیا نجی کویا آگا کسان چی ایمان راوڑے دے آیا اس مومنان تا دے خبر کوئے نجی اللہ یشاء اللہ لعدم ناس جمیعا چکچر تا اللہ ارادہ کروے نٹول خلق تا بے ہدایت کروے یعنی مومنان دے پدی خبر اکوئے شی مومنان دے پدی خبر اکوئے شی چی ہدایت دا اللہ پا مشیط و ارادہ باندے دے تو گوکتے وٹول خلق تا بے ہدایت کرو دے کافر تا ہدایت نکی تو موجزے رام شی بیان دے ایمان نروی ذکر مشیط الہی مشتہ دے ولا یزال الذین کفروا او ہمیشہ بھئی کافران تصیبهم چی رسی گیا ہوئی تا مصیبتنا و عذابنا تصیبهم قارعتن دا قارعتن تو رس تراروان بدائی فائل دے ولا یزال الذین کفروا او ہمیشہ دی کافران تصیبهم چی رسی گیا ہوئی تا قارعتن آفت و مصیبت تک ان کے پس وجہ بما صنعوا فسبب دا آغا کارون چی دوی ہمیشہ کئی کم کارون چی دوی کئی دا آغی کارون دا آغی گناہون کو جبان دوی تا مصیبتن نرارتی گی او تخلو قریبا یا بدا مصیبتن چی دی را نرکوزی گی با نازلی گی با قریبا من دارهم نزدید کورون دوی سرا نو یا با پدی باندې عذاب راجی او یا چې پدی نو د دې وطن او د علاقې سره خوا کې په بل علاقې او په بل وطن باندې عذاب راشي الله دې دې وي راي چې ګورا دغه ته عذاب په کام راوستي شي یا دا دې چې او تخلو باندې وي دا نبی اسلام تعالی زمير راجی له مخاطب چې غلا نو او تخلو یا به ته کوزيږي قریب من دارهم نزدې د دې د وطن نو پاتا یعنی د دې د وطن نو پاتې به سفر کې نو چې فرض کې په دې باندې بروب راضي تر دې پورې چې مکه الله تعالی بیا فتح کړه حجي حتا یا تیا وعد الله تر دې پورې چې راشي وعد د الله تعالی په فتح مکه سره پرې دې صورت کې بیا دار یا پاول صورت کې مان بیا دار چې وعد د الله راځي په عذاب دې سره ان الله لا یخلف المیعاد یقینا الله تعالی خلاف نه کوي د وعده ولقد استودع برسل من قبل نو تر دې پورې ورته بیا هغه دعوا دا کړه جو لہو دعوت الحق اگے اللہ تعالی دے پارا بلنا حق ادا حق دے بلنے دا اگے دیکھا ولی زکا اللہ یتت الرزق رزق دے پارا کھوں نو اگے دے سر نہ ٹولے دا غنا روانی دی بلنا زمانہ کوئی مانے واڑی ولی زکا خالق دے ہر یو چیز دی زمانے واڑی ولی زکا عالم پار یو چیز دی زمانے واڑی زکا حافظ دے ہر یو چیز دی زمانے واڑی زکا متصرف پار یو چیز دی زمان غواړی زکا معبود ده هر چا زم زمان غواړی زکا رب زم د ټول مخلوق رب زم نو او ته ورته وې زمان غواړی زکا رزق ظفر اقوم او رزق زفنګوم نو له هاذا زمان غواړی له دعوت الحق له هاذا بلنا او دا دعا چې کوم ده دادا غنا حق دې او دا بل چا نه دعا کړه هغه باطل ده نو دا تر دې پوری او بیا د جنونا چې څوک له دعوت الحق دعوا نه مني او څوک چې مني هغه ته بشارتونه ورکړ او میاں دغه کوم ده نو جوابونه له باندې سوالونه وکړل اوس د دې ځای نه پاسو ما تاسو ته ویلو په صورت کې به دوه مضمونه چلیږي اول د صورت لګی لا اله الا الله له دعوت الحق دویم یې سره صورت محمد رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابتې نو اوس د دې ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي تسلی ورکړي ولقد استهزئ برسول او یقینا توخی کړی شوې دي پر رسولانو پورې من قبل مخکستانا نو کتا پوری وشوی څه خبره نه ده فام لیتو ولی الله تعالی بیا نه تبا کول وای فام لیتو للذین کفروا نو ما مهلت ورکړو آ کسان ته چې کافرانو ثم قصدهم بیا می راونی ول فکیف کان عقاب نو سرنګیو عقاب عقابی زما سزا ورکول زما رانی ول او زما سزا ورکول غبیا ډیر سختی الله وای خام دا تر دې پوری غباب ختم شو